A principios dos anos 80, a banda Milla Doiro editaba un disco esencial na nosa historia, A Galicia de My Lock, e ali estaba incluída A Bruxa, unha peza que agora reinterpretan Transilvanians para celebrar nun single os seus 20 anos de traxectoria. Noutra edición de Ábrete de Orellas presentei vos Amar a Mares, a canción Despido, que acompaña esta A Bruxa no novo single de Transilvanians. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e benvidas e benvidos a unha nova edición de Ábrete de Orellas. Aquí vos repasar novidades do que vai de 2024. Algunha ten concerto. Imos agora coa nova canción de The Ninjures, Pozo. E las mesmas non la presentan. Pozo non anda con disimulos. É unha invitación directa ao baile, o bo rollo é claramente afoliada. Quixemos inspirarnos nesas muñeiras enérxicas que tanto nos molan, para reflexar un pouco a nosa esencia, pero sen deixar de darlle tamén un aire fresco cheo de naturalidade. En definitiva, queda igual o día que teñas, ou o mal que che saíra algo, que ti pon posa soar e deixa que te leve un momento de alegría e desconexión. Así que xa sabes. Ven bailar con The Ninjures. Tá un día feo, sen máis, chove todo día, non paro. Saio do traballo, que estrés, e marcho pra foliada, bailar. Ven bailar, ven bailar. Se me meta, tal vez quedo de conversa. The Ninjures, unha formación con xente de Bergantiños, Compostela e a Fonsagrada que vén de gañar o premio Aritmar a mellor música do ano polo seu tema Morena, que tamén soou no seu momento aquí en Ábrete de Orellas. Pozo é unha nova canción, unha muiñeira enérxica ateigada de aire fresco, bo rollo e naturalidade, como nos dicía. E tras The Ninjures, Proxecto Mourente, un veterán da nosa escena dende aqueles tempos da xeración bipartito. Proxecto Mourente reinterpreta unha das cantigas medievais que narran o amor entre homes. Fixoa para o filme documental Maridos e Sodomitas, que se estreou a pasada semana en Nós Televisión. Evou Proxecto Mourente. Maridos e Sodomitas é o filme documental no que atopamos a nova canción do proxecto Mourente, Evou. E xa que estamos a bailar, imos seguir co novo de Baiuca, neste caso con Lilaina Ribeirana, definida desde a súa discográfica como unha muñeira sideral tan preto da rave máis frontal como do neofolclore contemporáneo. Baiuca con Lilaina Ribeirana. contáctanos. abreteorellas@gmail.com. Muito quero chegar, até chuva cair. Muito quero entregar, e fugir no ar, e parar no ar. Marginal, motoboy na pista jogando destino, calor assassino e veloz. Em cada curva amor tecedor, a vida no retrovisor. Não fica parado, formiga na ação. Minha moto é avião. São Paulo afogado, tráfico danado, fluxo quebrado. Minha moto é avião. Moto quero chegar, até chuva cair. Moto quero entregar. Asfalto molhado, duro danado, peno e afilado, joelho ralado. Minha moto é avião, surfando meu cão. Quebra mole, vá pra o céu, para choque, vá pra o chão. E dois, moto quero chegar, até chuva cair. Moto quero entregar, e fugir no ar. Gente na parada, tanta gente acidentada. Motoboy caiu no chão, caiu na fumaça, caiu, levantou. O joelho que dói, quebra do farol. Tanta adrenalina, cheiro, gasolina. Sucata voadora, minha moto é avião. Quebra mole, vá pra o céu. Para choque, vá pra o chão. E dói, moto quero chegar. Até chuva cair. Chuva, é sol, e a gente tá aí, pra isso. Não é fácil, é estressante, mas tem que ter muito psicológico pra ser motoboy aqui em São Paulo. É uma loucura só. Você deixa uma família dentro de casa e quando você não sabe se você volta. E eu sempre falei, mano, quero ser motoboy, mano, pelo estilo do cachorro louco. Tem motoboy em São Paulo, para. Tra la canción que vai dar nome ao seu novo disco, Viva Tú, uma rumba adicada às mulheres do seu barrio, Manu Chao lanza Sao Paulo Motoboy, unha homenaxe fraternal a todos os repartidores de Sao Paulo que xogan a vida cada día sobre dúas rodas na enorme metrópolis. A nova canción de Manu Chao, Sao Paulo Motoboy. De Manu Chao seguimos en Barcelona porque é onde se grabou Dous Quereres, unha das cancións incluídas no disco de debut da Orquestra Bravú Xangai Os Saxofóns de Occidente. A canción en cuestión é Dous Quereres. Esperando na cantina da estación de tren, con voces xos de alborada e cheiro a café. Eu saio dende a Coruña, ti dende o Salnés, e chegando a Monforte, chegando a Lua Monforte, habémonos de ver nunha caixa de zapatos, chourizos e pan, nun papel os enderezos escritos a man. Viaxando unha nova vida, cheos de ilusión. O chegar a Barcelona, o chegar a Barcelona, direitos pa'o poble non. De mar a mar, eco vai ben, a bordo van dous quereres nun tren. Soan campás na estación de Sants, facede sitio que aí chega o Xangai. Subimos ya de San Clodio, pasamos Sarria. Subiendo por Ponferrada, qué velocidad. Disfrutando da paisaje, maravilla toda. Deixemos que soy o ferro, deixemos que soy o ferro. E que ande a roda, botamos una soneca, saindo de León. Posache la tua cabeza, no meu pantalón. Pareceme que a este paso serás miña moza. Antes de chegar ás delicias, antes de chegar ás delicias que hai en Zaragoza. Del mar a mar, eco vai ben, a bordo van dous quereres nun tren. Soan campás na estación de Sants, face de sitio que aí chega o Xangai. Del mar a mar, eco vai ben, a bordo van dous quereres nun tren. Soan campás na estación de Sants, face de sitio que aí chega o Xangai. Del mar a mar, eco vai ben, soan campás na estación de Sants, face de sitio que aí chega o Xangai. Soan campás na estación de Sants, face de sitio que aí chega o Xangai. Dous quereres, unha canción na que non escoitamos a voz de Xurxo Souto, senón a de Víctor da Ginocha, incluída nos saxofóns de Occidente, o debut da orquesta Bravú Xangai, aínda que esta canción que acabamos de escoitar xa ten os seus anos. Seguimos con novidades bailables, en este caso unha tremenda versión. Seguimos en Barcelona con todos uns campeóns do Latin Soul, ali en Barcelona, Los Fulanos. Orellas atentas, EPs, dispostos para bailar esta tremenda versión dun clásico dos 80, Blue Monday, dos New Order. Eles son Los Fulanos. irresistible esta versión Boogaloo de Blue Monday, Dos New Order, a cargo de Los Fulanos, editados por lo maravilloso sello Love Monk. E non paramos de bailar nesta parte de Ábrete de Orellas, logo virá un momento máis relaxado. Demasiada agua y no hay piscina, una de las canciones de Muchachito Bombo Infierno remesturadas para un EP de remixes do que xa escoitamos Ella Bailó, na man de Profesor Angel Dust, y agora toca yo turno a Víctor Magán. Demasiada agua y no hay piscina, de Muchachito Bombo Infierno. Sonreía, caminaba de tu mano feliz bajo el sol, contento de saber que me querías. Como caen las horas encima del reloj, a nosotros nos calla la porquería. Entro por las puertas y si nos instaló, yo ocupo la habitación de la alegría. A la alegría para nada y eso le gustó, y se quejó de todo aquello que veía. Y de quejan que ya su cara cambió y se nos convierte en la tontería. Hay tontería, no te rías, que todo es peor cuando siempre hay un ojo que mira. Ya no se sostiene más la situación, demasiada agua no hay piscina. Venirse con nosotros a vivir también para bien disfrutar lo que ocurría. En el paro de los juegos desesperaditos, los planes, fiesta y algarabía. Se le quedó con gusto de un problemón que llegó con su señora la apatía. Elegante como aquellos que van a cenar, como ahora se tira limusina. Esto ya no tiene explicación, demasiada agua no hay piscina. Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de Orellas. Hai moitos tipos de loito. A morte trae o máis difícil de todos, a ausencia definitiva, o cambio de plano, o mundo deserto, pero queda cantar, cantarlle a pena para librarse dela, e lembrar que as fronteiras son borrosas e que os paxaros son sabios, e os soños tamén. Este é o texto que acompaña Ai de min, unha das cancións incluídas nun disco que saiu a finais de 2023, pero que está a ter moitísimos e merecidos directos neste 2024. O segundo traballo de Caamaño e Ameixeiras, comentado na Verte de Orellas, por suposto, Quitar o aire. Esta aí de min é unha peza tradicional aprendida de Gaby Reboredo e para iso canto. Letra tradicional de Uxío Novoneira e de Caamaño e Ameixeiras. E aproveitando que poñemos un pé no tradicional, recuperamos outro disco a salientar este ano, o do pianista Alberto Vilas, 11 cancións e unha danza, editado polo selo portugués AMG Music tamén a finais do 2023. Alberto Vilas e isto é a canción de Xan Carallás. A canción de Xan Carallás, unha das pezas tradicionais que reinventou en 11 cancións e unha danza, o pianista Alberto Vilas. Como vos dicía, editado polo selo portugués AMG Music. E cun selo vasco, Errabal Jazz, pertencente á vasca Hot Sack, chega outro músico de jazz galego, neste caso, batería. Hilario Rodeiro, que acompañado do seu quinteto, presentou hai pouco na Galiza un novo traballo chamado Pausa. Del propoño vos nesta edición de Ábrete de Orellas unha peza que ten que ver co tradicional tamén, As miñas alboradas. Hilario Rodeiro, quinteto. Thank you. Juan de Diego na trompeta e fliscorno, Eneco Dieguez no saxo alto, Julen Izarra saxo tenor e soprano e Quique Arza no contrabaixo. Hilario Rodeiro, batería, é responsable deste traballo. Pausa, do que acabamos de escoitar, unha peza multifacética e viva que toma elementos do folclore galego para interactuar todos os membros da banda. Un deses traballos aos que hai que dedicar o seu tempo, atención, un chisco, por suposto, de deixarse levar e pausa, como título do disco. Hilario Rodeiro Quinteto. E o tempo que recibín este traballo, chegoume tamén outro do Errabal Jazz, subselo do discográfica vasca Otsak, Eric Surmenian. Pasamos dunha formación de quinteto a un contrabaixo só, que é o que nos amosa este disco, Mare Bas Itzas Behera. Unhas músicas que deberíamos escoitar como miramos o mar, sen ánimo de entendelo, tan só interiorizando e gozando desa beleza misteriosa que nos supera por completo. Eric Surmenian, e isto é O de Surgs. Thank you. O de Sux, do novo traballo do contrabaixista Eric Surmenian, Itzas Beera, Mare, Bas. E xa chegamos ao punto final desta edición de Aberto de Orellas e facémolo coa novidade que chegou no momento que estábamos a gravar o programa. O cuarto sinxelo de Carlos Risco, despois da memoria, cando chegue a hora e a música do aire, chega Los que estaban antes, tamén con Ferrol Records. Saúdos orelludos de Pepe Cuña. Vémonos nos concertos. Isto foi unha semana máis. Ábrete de orellas. Los que estaban antes talaron los árboles y ahora el viento le duele al valle. Somos agua del mismo arroyo. La vida va con todo el caudal. Recuerdo en voz alta que estoy contento, sino quizá un día lo voy a olvidar. Los que estaban antes talaron los árboles y ahora el viento le duele al valle. A mí también me duele olvidarte. A mí también me duele. Estaba el bosque, el viento trae voces que hablan de ti, los que estaban.